بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفجر صار ويلي تودي فجر مكة لا وات اي لا يام فان ويرلا دا تي تودي لين خصاي خصاي لين وي خيتي خاي ودي وون ني يوننت يالا يي ديك نيتو عاد اك سموت اك نيتو فراونا اك لا وات تي جوم تي مبوغل اك الكاد ñaare bu muy leral ni yalla baxoo ci gëna to jaamam yi ci adina ci ci aw yiw ak aw ay koom ak ñak ye doomu adama bindoo nak bëgg alal bëgg gu metti mu jeexale alakhirah ci tiitam ak ni dañuy xajjali koo ñekk ñi texe di mu ne bismillahi rahmaan rahim wal fajri mangi wat ci fajar wala yalin asr mangi wat ci fukki guddi shafi mangi wat ci fulu tolenti wal watri mangi wat ci lepp lu tol am yo xni fajaru amul atha mu la yalla wat bi sa tabaski fajar ja fukki guddi moy fukki guddi jekk ci wéru tabaski guddi bari ngeen la am ci ci yoy guddi la yalla wat ba yonente bi waxna ci ne ci sahih bukhari amul ben bes bo xane bi jef ju bax nga def ko fa bu gënal yalla jef ko ci guddi yoyu moy ci guddi yi jek ci yoru tabaski bu mu ko waxe sahaba ene ka ba jiyati yonu yalla wala jihati sabila mune ko mune bu don jiyati sabila lu moy waji waxe dafa genn bu mu jiyari genn bo genn and ak bakenam genn bayiwul ci alalam dara ci kërëm te dara delu waat ginaaw dafa genn ak bakenam genn lu mu amon ci alal def jihad alalam def ci bir jihad ja féré ko ci bir jihad ji bakenam def dudu koku kon bis ay bis la yo xamne def ci reyna lol yaamu ci yalla mune ak lepp lu yalla bind ndax yalla ñaari xéet rek la bind lu tol ak lu tolent tol ak tol safa motax naka yi ngay def ñen ñu bari bari ñaar raka yu mujj ci bo de nafi leg safa witar dañ na safa witar def na ñaar raka yu mujj do ngi ñay safa te mbolim naf yef safa lañ nafi la buy ñaar raka rek safa la nafi la buy ñaar raka rek safa la witar moy ben bo xey ben rek do nga koy def motax ñu bëgg ben bo boko de def na mujj ci sayna fi la na mujj motax ñu def ko ben bu tol nga daldi tay selmal ndax ci li mom ñaar raka la wara nek witar ci guddi rek lañ ko war def moy muy tecc sayna fi la moy lu tol yonent bi daan wax inna allaha witrun yuhibbu kulla witr yalla dafa tol te soppane lepp lu tol motax ñaare bo de ñaan diga tolal ñetti nangam wala juroom ñaari nangam wala non motax mun yalla dafa tol te soppane lepp lu tol yalla borom bi nak ne watna ci lepp lu tolentu moy père ak impère lepp lu tolentu ak lepp lu tol yo yar rek am wa bu tekene da nga witar ba nopi dañu bëgg mom lañu teje nafi la ci ko xamne ci dina mëna yewu guddi dañu bëgg bala witar nek ba jël bu toge ba jël nak bu yewo bu nafi la lu mu bëgg nafi la nak teje ay jaamu yalla witar ki nga xamne nak ñelaw daf kay not ñaari bu tedde mëna bidenti dañu bëgg bala nga tedde nga na witar safa witar doori tedd bo yewo jël nak ginaaw gi nafi la bo nafi la sañ nga nafi la wat way na do baamu witar ba da ngay def par ñaar raka rek wa ko sañul yépp nga ko waw mom kay ginaaw ko mëna joggé rek man nga defat ay nafi la way nak do baab do wat witat wa do ko baab do wat do dem da ka jital witat man nga nafi la lu la neex way do baam ko witat wa dañu bëgg bo safa witat bo di wala delu waté sa kër bu la neexé man nga nafi la wat way do baam ko wat witat man nga nafi la wat alam tara ndax da nga xamul te gis fa muné ma hal fi salik wala li baangi giñ ci guddi itam isa yasri bamu démé dafa wax né maangi giñ ci fajar wax ñu ne li gën a bari ci fasiru ne wax nañu fajaru yowmal iid, fajaru bisu iid bi la ak fukki guddi yi jiitu ci weeru tabaski. Wa safi maa ngi gën ci lépp lu tollenti, wal watri maa ngi gën ci lépp lu toll, wa layli maa ngi waat ci guddi isaaya si ba mu wet ba mu demee ba guddi gay wéy. Hal fi zalika, ndax nekk na ci lii xasabun ngiñ li si hijri ñil boromam xel. Bi maanaa laaj boobu ak saxal la. Mu ne lii day képp ku am xel muccee waate war ngaa xam ne ko waate ci. Mu ne alam tara, ndax ngaa xamul te gisuloo, dangaa déggul kayfa faala, naka la jëfee rabbuka sa borom bi aadin ci kir gi ñu wax aad, iram zaatil imaad, iram bi nga xam mooy borom kenu ya, iram atfu bayaan la ko def ci aad, ndax aadul iram la wax. Moo tax am ñu saaba yu jànge, am ñu jàngin yoo xam ne bi aadin duñu ko tanwin bi aadi irami zaatil imaad. Am ñu waxee noonu la ñuy jànge, waroon ne aadu iram la, ndax aad dafa am iram ci doomi Saam ibnu Nuux la, ci la gir aad soxi ko. Ña nga xam ñëw sës ci moom ci iram boobu lañ tuddee aadul uula, aad bu njëkk. Ñu ñëw seen ginnaaw ñu tuddee aad saaniya, aad bu ñaareel bi. Moo tax ba mu ne aad mu ne iram, wane nag ñii yàlla wax ne ndax seen xabaatiku la day bañ nga def le ne aad bu mujjëba la. Aad iram zaatul imaad, moo tax mu def iram zaatul imaad nekk aad fu bayaan. Ba wane aad bi nga xam ne mooy aad bu njëkk bi, aadul uula, ñoo ñe yàlla mbëggaloon te ñoom la yàlla bindoon binde boo xay bindaatu koy nit ñi ni mel ci réyaay ak am doole ak bari alal. Alati mooy ña nga xam ne lam yu wax ndax bindeeful misla ñu mel ni moom fil bilaadi ci réew yi, gis doole ak réyaay ak kartan ak am-am. Benn giir bi dugal giir gu ne gu mel ni ñoom. Moo tax ba leen Uut daan doon waar seen mooy ga ñu ne mu naa lee yàlla mën naa wàcce mbugal, ñu naa ban mbugal, ndax nun kenn nun kenn man bëgg mànal nu dara. Waaye yàlla ko muy wàcce mbugal lañ doon wet di la ko wàcce ngelaw loo xam ne li koo xam da ngay fu ma taxaw man kenn mënu koy jële. Ngelaw ñëw fab la ne muy fabi aw xob wundeel ko ci jawwa ji ba mu neex ka rek mu daaneko si boppa ba jiir. Noonu leen yàlla mbug àll yi. Moo tax mu ne lam yu wax lax mislu xaafil bilaad wa samude, ndax dalaa dikkalul xabaaru Samud. Giir gi ñu wax Samud la si ne mooy giir gi nga xam ne jaaboob jaaboobee yettoon nañu saxra xeer wa bil waa di jaxul wa ci xeer yi ci lañ daan yette seen dëkkukaay. Ñu amoon xam-xamu yett xeer moo doot seen néeg, dañu fekk xeer ñu na yett ga def ko néeg. Wa firaw na ndax dikkalul a xabaaru firaw na si la awtaari ka di boroom yi mbooloo, boroom yi lel yu am doole. Ñu ne awtaat yi nga xam ne daa ci mu daajoon di ci salab ku gëm yàlla moo ci ndax ñu naa ka jël awtaat. Ñooñu mu la wax nag la dina mooy ñi nga xam ne doxawu bewoon nañu fil bilaadi ci réew yi. Maanaay réew lañu ko tuddee, ñu réew lañu woon ndax joxoon naa li àll ba ñu réew. Kaaf sa ñu bari fi xaa ci biir réew yi alfasaada yàq, kenn amatu kenn ku leen gogu lu leen neex def ci yàq. Fa sabba waaye sotti na alim seen kaw rabbuka sa borom sawta azabin yarab bugal, yàlla teg na leen yarab bugal. Inna rabbaka naka sa borom labil mirsaad, mu nga ca fuklu kay ba fa nga xay booy dem fa nga ne cët foofa la yàlla toog di la xaar. Doo am dem fenn foo jaar lu mooy nga fël si ci fël la si ci moom mooy mirsaad. Ndax doomu aadama lu mu bari bari alal, lu mu bari bari bari doole, lu mu gudd a gudd fan ci fan yi dafay dee, te bu dee gisul ko ci bàmmeel mu ngay dekk mu ngay fënne ji ca boromam. Donc fenn fu mu jaar ku am ku mën a foo jaar te deewoo rek mën a raw yàlla, ndax kuy dee rek yàlla ngi fënne ci yàlla. Moo tax mu ne yàlla nga leen di fuglu foo xam ne fa ci moom ngeen di teere si. Baamal insaanu nit ka nag doomu aadama isaa mabtalaahu bu ko natoo rabbuhu boromam fa akramoo ba ci natt boobu la ko terale mooy isaama talaaw rabbu fa ak ramoo ci sababas nattu gi ci la ko terale yàlla ngay addina wa naxamahu mu joxal mu defal ko xéewal fa yaqulu dana wax moom doomu aadama jooju ne rabbi sama borom ak ramani moom a teral man yàlla dama bëgg yow du ma seen morom gis ngeen li ma am ne yàlla dama teral man maa leen gën ndax yàlla ma ngay defal na moom ma jox defal na ma nangam ak nangam wa ma isa mabtala waaye dem nattu nag ba xatala mu xatal àlli ci moom risqahu wërsëgam bu ko nattoo ba xatal wërsëgam wa yaqul dana wax ne rabbi sama borom ahaane dama doya de daal yàlla xanaa man daal yàlla daal man fullaalum doomu aadama mu ne kàllaa déedéet xéewal bu mu jox doomu aadama alal ji mu jox doomu aadama du caa gene pour teral kaa tax wala màggaayam ci yàlla ka la ko joxe alal ji wala martababu addina moo jox kay pali addina yi bu fonk bu ko yàlla fonkaa tax mu def ko de natt la bu mu ko yàlla natt ñàkk gu mu teg doomu aadama wala ñàkk fal gu ñu ko ñàkk a jox wala tiis bu ma ko teg du bañ kaa tax yàlla def ko de lu mere kaa tax yàlla def ko déedéet natt la bu ko yàlla teg ba xam nan la muñam di toll ay natt lépp natt la mu ne bal li am laa tubbi mu ne du ngeen teral al yatima jirim dem jirim dañ ko war a teral yéen doomu aadama doomu aadama ju mel noonu yoo xam ne bu amee beew bu ñàkkee ñànki nee na yéefar ngoog ne ab naa fexe ngoog kooku du teral jirim moom kooko fekk wala taxut duuna du ngeen ñaaxe ala taami miskin du ngeen ñaaxe ñamu miskin am nañu jàngit wala taxaa duuna yére penku yi loolu la ñu gën a faral bind mooy du ngeen ñaaxante bu dee taxaa duuna du ngeen ñaaxe di xeetal nit ñi ñuy joxe aw ñam joxe seen àll du ngeen ko digle wa taakuloon di ngeen lekkee turaasa dono ba ak lan ak lekk lam man bu tarata alal jirim yi ngeen jël lekk du ngeen ko awale fa ba seeni borom jot du ngeen ci mën a lekk lekk noonu ngeen bindoo wa tuxibuuna ngeen bëgg almaala alal xubban ak bëgg jàmbar gu baree bare bare àlla moom yi bëgg àlla yemale wu leen ko dara loolu seen melo la mu ne kàllaa uy isa dukkat dem mokkaleef na al ardu suuf si dakkan ak mokkal dakkan ak mokkal buñ ko walee mu mokk rumbux mel ni pënd sunguf wa jaa ate dikk rabbu ko sa borom sa mbiri borom ñëw wal malaku mbir moom malaaka yi safan safan ñu nekk di sàppe sàppe malaaka yi nekk ay rang yu bari yàlla sa borom mbiram ñëw ngir atte diggante jaam yi malaaka yi nekk ay rang yu toftaloo Ibn Kathir nee na mbindeef yi danañu taxaw si seen i bàmmeel tekk borom bi ñëw ngir atte nag dëgg ak fenn tooñ ñi doon tooñante yëpp yàlla atte ko diggante mbindeefam yi ndax loolu mu ngi amee ginnaaw ba ñu ñaanee gën di mbindeef pour yàlla atte ndax doomu aadama yi sax ci addina si léegi nga gis ko ñu jàpp yóbbu tëj ko sa fàtte ko kenn atte woo ba ngay mujjewut awakaane nañ maa atte loolu dinañ am ci addina tëj it fàtte ko bañ ko atte xamul fan la jëm ban peen lañ koy teg ba mujje muy laaj nuñ ko atte borom bi yow nga xeyam bu ñu taxawee yàlla tudd na xalim ku lewet waaye la wataay boobu dafa xam ne kenn du ko rëcc moom la wax moom lay junje fii ci àllaay borom sa mbiri borom ñëw wal ma la ko mbir moom malaaka yi safan safan ñu nekk di sàppe sàppe malaaka yi nekk ay rëcc yàlla sa borom mbiram ñëw ngir atte diggante jaam yi malaaka yi nekk ay rang yu toftaloo nee na Ibn Kathir nee na mbindeef yi danañu taxaw si seen i bàmmeel tekk borom bi ñëw ngir atte nag dëgg ak fenn tooñ ñi doon tooñante yëpp yàlla atte ko digg mbindeefam yi ndax loolu mu ngi amee ginnaaw ñu ñaanee gën di mbindeef pour yàlla atte ndax doomu aadama yi sax ci addina beneen gis ko ñu jàpp yóbbu tëj ko sa fàtte ko kenn atte woo ba ngay mujjewut awakaane nañ ma atte loolu dinañ am ci addina tëj di fàtte ko bañ ko atte xamul fan la jëm ban peen lañ koy teg ba mu nuñ ko attee borom bi yowmal xiyam bu ñu taxawee dañu gën a xaliim ku le waaye la wataay boobu dafa xam ne kenn du ko rëcc moom lay wax moom lay junj fii ci àllaaya bii keroog boo xam ne bii bufta bi wal na ba nit ñi dekk bu ñu dekkee dañu koy jëkk a dekki mooy sayidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla jëkk a dekkal balaa kenn dekki ndax nit ñi bu ñu dee dekki dañu rafle kenn du sol dara képpam neen la ñëpp yëf ñëpp góor ak jigéen jàngaay lu mu talloon ci bàmmeel kenn du ko dekkiwaale ñëpp yaramu neen la ñu def moo tax gën ji mu def la yàlla jëkk a dekkal bu ñuy dekk dañu fekk yàlla dañu bëgg ci béréb bi ko teral ñu ko fekk sayidina Jibril la yebal ak Mikaël nga bu dekk bu leen dekkalee ba noppi ndax Jibril daf koy rek Mikaël asalaam yi dañuy dee bu leen dekkalee nag dal koy yebal nag ni leen dem leen ci xabru gën ji mu def ngeen yekk ci lawam ñëw ànd ak Asraafil ak Asraayil ñeente yooyu ñëw Asraafil daal koy woo bu jekk yow ki yàlla yónni yow soppee yàlla bi jógal wuyu at pas atte bi jot na bisab atte bi jot na jógal wuyu sa borom bu baax bi bu lay teral bu ne ñokket ci bàmmeelam wax na ne suuf si dafay sotti ci njañ li di root ci mbaggam mu xool gis sayidina Jibril mi xaritam toog ci wetam mu ne ko waaw yow sama xaribi si tay li lan la mu ne ko mooy tay la yomu faslul xada tay la ñuy atte bisab atte dëgg ak fen mu ne ko waaw ana sama xeet mi moom jëkku la laaj ndayam wala doomam wala Fatima laaj yu fen mu ne ko kenn dekkeekul ñëpp ngi suuf kenn dekkeekul ñëpp ngi ci biir suuf yàlla koy andil warukaay bu muy war andil ko itam bu ñu ñëw dañu koy andiwaaleel la muy sol ñu solal ko jox ko warukaay ñu bu ko ci béréb di ko bendeel yàlla door a wax nag malaay Asraafil nag ne ko ëppal ñëpp dekk daal di wal bufta bi mu daal di wal ngay dekkalaat da koy noonu day wax waxam di muy wax ca biir bufta boobu xëy dafay mel ni benn béjjeen bu gudd boobu ko ci ëppee roo yëpp daal di naaw dem ci seen i jëmm ñëpp génn jóg toog taxaw ab jant amul tàngaay dafay am tàngaay woo xam ne kenn ku ne na sa bàkkaar mel na la saw ñax mel da ngay tàngaay sa yaram boo xam ne sa morom bokkul nag na mu yëg ndax nun ñi li ñu fi boole daje lépp ci kenn kuy wokk sa moro tàngaay yaram température bi bokkul kenn ku nekk sa tàngaay loolu moo waral yàlla ne boo xam ne bii kenn ca bokk sa borom du bokk tàngaay na sa bàkkaar toll rek na la saw tàngaay di mel xam nu ñu waxee dañuy seen bàkkaar tax na dañuy ñax ba ñax way siit fa ñu toog dafay taa te dafay tàng ba xëy ndox muy ñëw dafay tàng comme ndox mu ñu baxal am na ñoo xam ne ñax wa dafay jóge seen yaram di sottiku ba tàngaay ba si ba fa ñu toog taa ba ak si seen i oom am na ñoo xam ne fa ñu toog dafay taa ba ak si seen i digg am na ñoo xam ne day taa ba ak seen bët seen biir ñi néew seen dën lépp ngi seen ngir seen bàkkaar bu bari yàlla nag door a mer lañ ko doon mooy ku ñu doon wax ne ko dellu ginnaaw muy rëy boo ko nee léegi du noonu nangam mooy noonu mu jomlu yow yàlla door a mer nag du wax ak kenn ne cel yonente yi jóg fa ñu nekk itam kenn xamul sa mbir jëm ndax yàlla waxagul bu yàggee ba yàgg nag la yàlla ñi yàlla jox man mu yonente yàlla jox daraja ñooy dem ne waaw léegi mbir mi kuy mën a wax ak yàlla boog nañu wax ak yàlla ndax suñu borom mu digal nit ñi atte leen ñi dem safara ñu xam ne safara la ñu jëm ñi dem àjjani xam ne àjjani la ñu jëm waaye fii mu ne kenn xamul foo jëm ndax bis la boo xam ne bii yàgg na lool ndax borom bi wax na ci saar wala ñu passé bu yemin kaan mi wax daru xam seen fa sanatin juróom fukki ju des bis ba dina ko yàgg dina nag nañu wax ak kuy wax ak yàlla ñu ne ku mën a ñemee wax ak yàlla ma ne ñu ne ñun ci xam nañ dem ci aadama ñu nu jur aw lu ma demel mu adama sunu mam ñun ñep doomi adama adama nu jur moy sunu mam te mam dana reey dama fet ñun ñep ay setam lañu nan dem ndax adama yalla bindul ci loxam te yalla ka teral ndax moko dindi ci loxal bopam bind ka jeleen ci ñun ñep koku yalla bindul bopam bu do fi ne malaaka su jotal leen ko koku dina mëna ñëmé yawal ko yalla dem leen ci adama ñew ci adama naka bir mi tang na ci fit taftar bi metti na waxal ak suñu borom ndax mu diglé ñu atté kuy dem aljana kuy dem safar muy len mo luma man luma ñeel may ñime wax ak yalla bima yalla bindé ci loxal bopam aljana muy kër ak bopam dekkal ma aljana nemal jëlal lulal ci neex ko la neex demal ne malaaka su jotal len adama ñepp su jotal ma bu teranga bu reey mo yalla defal duggal ba aljana fo ma neex dugg mu téréw ma lumay kenn garam ne bul ko jigeel adina fu la neex demal muy xir balal garab ga bamu meram ak wacci ma adina may waxat may ñaan diko balu bamu bal ma may wax ak yalla diko fatali lolu mu dima mere dem len ci kenen ay du wax yalla tay len kenen ay waxay ma du man ñu ne kon nak dem len ci ibrahim moy xaritam yalla ñu sayyidina ibrahim ne ko mbir mi tangal kenn ñi wala wax yalla ñaan yalla koy te yow lañuy wax ya xaraat yaakar ne ma nga ñaan yalla ndax yaay xaritam yalla itakhadha ibrahim khalilan yalla neene jappé na ibrahim xarit te bolim bi di amu ci kuma ne xaritona ak yow kuma yow neene man mala japp xarit kon nak nga wax yalla mu atté nit ñi kuy dem ajay dem ajay kuy dem safara sax xamne safara nga dem muñ leen dedet yalla tay merna mer mo xamne merna tay mu ngi doore mer mo xamne kuka dajji musiba man day ba mo defele defle jabbem xarit ma sama fen benaw fen kon nak lolou tax nak mu wax ak yalla mudi muy ci fi meram sama kaw defel wakat du fen ndax da doon won yefari rek ne li ñu jaamu du dara ndax dañu jaamu ay xeram mu ñew leen li ngeen di jaamu du dara jaamu leen yalla ñu nak fi ñuy baye ak suñu imam da ka daan jaamu nak ñu gëni dem ci et mu jël aw semeñam gor xereme bañu daanu ñom ñep sëngé mu jël ben semeñu tek ci xereem bu mag ba ñew ñu nak ku def yalla yi ku ko def ñu alak ñun ibrahim ñew tax nga def ko mu leen ah ñi del ñi ay yalla lañu xereem bu mag be ka def mu ngi gallo ci aw semeñam laj leen ko bu mané wax té lool dama bëggul seen xel dil ci rek waye té lool aw fen la ko tudemo ci bop mu ne ko na lool ragal naane yalla man na ma ka japp wa ñi nga xamné nak yom fen lañuy dundé mom lañuy xey mom lañuy gorto nak luñu wax ay fen lay doon ma reetal ñoy mom loolu neena ragal na yalla jappam dem len ci kenen wax loolu dal ragal na ñoy kon nak nañ dem ulu asmi lañuy wër ñoy kon neen dem len ci Musa yent yalla Musa naka yalla defal mom lay bon donga la yalla massa wax ak mom muy deggi waxam ci adina amul ken ben yonent bu koy massa am lumay Musa kon nak tanef la wa kallama la Musa takliban mom rek la yalla waxal benen bi def ma suka am mag ci yalla amok jibril lay ñew ci yow rek yalla wax ak jibril wax ak yow waye yalla lay wax muy degg entrepreneur doxo fi koku Musa rek kamam dem len ci mom ñoo ci Musa ne ka nu ngi dañu bëgg dal ku wax ak suñu borom ndax mu degg len nit ñu atté nit kuy dem aljana kuy dem safara ndax mbir mi tarna dem bamba mi metti Musa ni len yalla merna tay mer mo xamne ku ka tajji musiba am te man ma sama ray nit te ka bo rek kat ab yefal la ndax jiar bo ray da ngay ray ay nit tuya ba nga ci am do ci am bakkar waye mu ne rayona nit rek aw lay dal li wut ndax ab yefal ko julit bu joon xex la muy atté julit ba bañ yefal bi da ka ko dole lol diko bama ko rek nek bama xam bi loxam yobane nek mu de mo ne lolé nak xuma yalla dama ko jappé tay yeb de kon dal dem len ci kenen man dal ñeemuma wax yalla tay ñu ne wa na taxé nak nan dem ci Isa ndax mu la yalla bind sol ko ci Maryam amul bay té la nga boko yalla defal nak tudde ko ak roh bu joggé ci bopam sol ko ci Maryam koku dey dana wara mëna wax ak yalla ñoo ci Isa wax nañu ne ba ñoy ci Isa nak Isa tuddul Bakar yonent bi ci ne amna lo wax ne mom nga mo di bo def waye Isa waxul ne ñu tuddu ko Bakar mom waye de leen ne tay ram tay xamna le man day xam naa saaribu safaatil kubra ki am ramu mu rëy mi tey xam naa fekk ñoom it seen xel da cee génn mooy Seydina Mohamad, seen xel da cee génn boobu yàlla bëgg na feeñal ngeneelam ku ñu yaakaaroon ne borom martaba la mu jaar si yow ba doo man dara, ñu door a ñëw ci borom martaba bi. waaye yàlla ci fëf seen xel ñëw ci instant instant ne leen man de yoruma ramb gi, waaye mën naa leen tegtal borom ramb bu rëy bi. ñu nekkal mooy Seydina Mohamad, ñu ne sunu xel ci génnoon nan ca dem. ba ñëwee nag ci Seydina Mohamad sallallahu alayhi wa sallam ñëw fekk moom mu nga ñoom ñu ngi koy berdeel muy ca xéwal yi. ñu ne ko gën ji mi def tey mbamba mi mag na gis bi rëy na, mu ngi lay ñaan nga wax ak sa borom yaa di soppeeku yàlla. yow la sa borom woowoon jéeyoo yow ca aras nga wax mu sante nit ñi ñu atte leen ku am àjjana kuy dem àjjana dem àjjana kuy dem safara dem safara ndax gis bi màgg na te kenn xamul foo jëm. Seydina Mohamad daal di wàcc comme nekkoon daal di teg ab jëm ci suuf ca dërëb àjjana fa mu ne daal di woo borom bi rabbul izzati wal jabarut sag màgg gi nu ngi lay ñaan nga digal nga atte jaam ñi kuy dem àjjana dem àjjana kuy dem safara dem safara. ñu ne ko sigil tey du bisa sujjóot mu siggi ba mu siggee borom bi daal di wax nag nee nañu indi jaanama ñu daal di jëli jaanama ba mu ne téye ko ak càllale malaayka yi téye ko ak càllale mu dem ba séet ba sub jub nit ñu teg fale ndax béréb la bu ñu attee nii boo xam ne bii nekkul ci biir àjjana. ñu daal di ne nañu bind kiiraay safar àjjana ñu jëli bu jub nit ñu mu taxaw jaanama nag bu ñëwee ba tax koy taxaw ko mu taxaw dana fa yëmmu benn yëmmu boo xam ne bii mboolem ñëpp benn du yonent nee na du yonent du malaakal mu xarabiin du yonente bu yàlla yónni lu mooy di ngay ñaan da nga woo yàlla ne yàlla naf si sama bakkin sama bakkin tey keroog bu xaacoo ne ku di malaaka mu xarabiin ku di malaaka mu xarab wala mu di nabiin mursal yaa ngay tiit di woo yàlla naf si sa fexe xetta li ma sama bakkinu bopp sama bakkinu bopp xetta li ma kenn fàttaliwu kenn. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di rot su jotaat ne yàlla ummati sama xeet mu ne yàlla laajuma la fatimata sama doom laajuma la Ali ibn Abi Talib ak waa këram laajuma la Khadija sama soxna maa ngi lay laaj ummati sama xeet. ñu ne ko mu ne ko yëkkati sa bopp booram moo dañ la ramuloo wala saw fa yoon ci ko rab ko fa tardaa tey la laay sal tey dinaa la jox tey ba nga kontaan. mu ne bés boobu nga xam ne nag ca la malaaka yi def ay rang ñu indi jaanama mu xaacu mbi tiital yonente yeeg malaaka yi yetal sakkaru fa lay door a waaroo nag al insaanu it doomu aadama foofu lay door a waaroo waa naa loo si la ko fa lu ko fa waaru jariñati waaru dootu ko fa jariñ waaru fii ci àjjana lay jariñe boo waaroo réccu la nga doon def yéem a dabaatal lu baax foofu la waaru jariñ ndax doomu aadama bu réccoo la mu doon def ci lu bon tuub tawbatu nasuuxan tuub bu sell lu mu defoon ci ñaawteef yàlla dakk kay baal soppiwaat ko aw yiw nangul koy jaamoom foofu lay jariñ waaye foofu moom waaru fa amul jariñ ànnaa loo sikra naka la ko fa waaru jariñe yaqul dina fa wax doomu aadama na yaa lay te ne yaay nga la wan man xaddamtuma jiitaloon li xayaati sama dundal ma di jiital ci lu baax keroog dina ko fa réccu wax fa yow ma isin keroog laa yo xal si bu deddi mbugal asaabahu ak bugalam ahadun kenn laa yo xal si bu deddi mbugal ahadun kenn asaabahu kenn bugalu yàlla mi yàlla lay mbugal kenn mënu ko def. kenn man la mbugal ni yàlla lay mbugale keroog lu waay mere mit di ko mbugalu addina ak loo commandé teg peen boo commandé teg keroog doo dab la yàlla mbugale keroog. wala yusixu déet du ma ne yeew ahadun kenn wasaaxoo kem yeew bi yàlla yeew keroog mu delloo geesuwaat doomu aadama bi nga xëy mu nga yedd boppam doomu aadama ngi tàmbal ci nafsu la amaaratu bi suuf ba kenn ko koy digal lu bon nit ku nekk foofu nga tàmbalee. moo tax ngay ñaan yàlla noonu ca xettalikoo ndax am na maxaaba boo xëy boo ci nekkee maxaaba moo lay gidee koo toll foofu mu xaw ngay def lu bon ak wax lu bon loo déglu lu baax ak nafsu la amaaratu bi suuf ñoo xam ne laa ilaha illaa moo ci mën a xettali nit. boo demee ba nga xam ne jógee nga ci nag nga daanuwaat ci beneen maxaaba bu ñu tuddee ak nafsu la waama mooy la yedd nag ngay rëcc lu bon la nga daan def. boo def waaye looy def ngay seet ba xam ndax nekkoon na ci jub wala nekkul ci jub yooyu boo fa jógee itam am na loo fay xettalee war nga waroo faat yem du yemukaay. boo demee nag nga duggaat ci benn maxaa bu ñu wax nafsul mutmainna foofu nag moom kooku foofu agsee kooku moo sax ci jub kenn du la mën a dëngaloo lu nday du bàyyi du kenn ku lay digal daal lu baax nga waaye lu baax li ku la ci nar jële du ko mën al mutmainnatu borom bi ne yaa ayatoo nafsu yow borom yow bakkan bi almoos bi ne ba daaji sax ci lu baax ngir gi ay ila rabbi ki delluwaatal sa borom raadiyatan mbir mu ngay aji gërëm kontaan mardiyatan ngay ku ñu gërëm ci moom ñu nekk fadxuli duggal fi ibaadi sa babiir jaam yi nga xam ne dama leen tànn muy nabiyina wa siddiqina suhada salihina yi duggal ci ñoom wadxuli nga dugg jannati sama àjjana yaay moom laa lay faye yow mi jóge woon ci lu bon yedd sa bopp nekk ci lu baax sax ci ba dee lii mooy sa fay tey sootul baladi saar yi lañu tuddee dëkk bi